Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 lipca, punktualnie 18. Serwis Trójki przedstawi Jolanta Pawlak. Kolejne 3000 zł grzywny dla prezydent Warszawy za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną, która bada handel stołecznymi kamienicami. Roaming zniesiony, ale nie wszyscy operatorzy sieci komórkowych stosują się do unijnego prawa. W Japonii pierwszy śmiertelny przypadek rzadkiej choroby odkleszczowej. Po raz czwarty prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz została ukarana 3000 grzywny za niestawienie się przed komisją badającą błędy przy reprywatyzacji warszawskich kamienic. Jej pełnomocnicy nieobecność tłumaczą obowiązkami służbowymi. Przed komisją zeznawał za to były prezydent stolicy Jacek Wojciechowicz. Rzecz dotyczyła znakomicie zlokalizowanej działki przy dawnej Siennej 29, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki. Stołeczny ratusz przekazał ją w prywatne ręce. Sienna 29 trafiła do znanego handlarza roszczeń Macieja M. Na działce chciał wybudować wieżowiec, bo taką możliwość dawał mu zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego. Poseł Jan Mosiński pytał, czy będąc zastępcą prezydenta stolicy nie powstała w nim refleksja, że reprywatyzacja mogła przebiegać wbrew prawu. Obserwując wyroki sądów, jak i decyzje BGN-u, muszę powiedzieć, że raczej w tej kwestii byłem i ufałem w działania Biura Gospodarowania Nieruchomościami. Szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki uważa, że świadek nie odpowiadał precyzyjnie na część pytań, między innymi dotyczących szybkiego zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego działki przysiennej. Pan prezydent twierdzi, że nie miał żadnej wiedzy, że uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego, że są w stosunku do tego roszczenia, mimo że Urząd Miasta kilka miesięcy wcześniej miał taką wiedzę. No w związku z powyższym są dwie możliwości. Albo organy Urzędu Miasta się nie informowały wzajemnie, bo ktoś chciał coś ukryć, albo pan prezydent mija się z prawdą. Było to ostatnie przesłuchanie przed krótką wakacyjną przerwą parlamentarzystów. Ponad 3000 hektarów lasów spłonęło na południowym wschodzie Francji i na Korsyce. W wielu miejscach strażacy walczą z żywiołem. Władze zwróciły się do Brukseli z prośbą o pomoc. W pobliżu znanego kurortu na lazurowym wybrzeżu Saint-Tropez 15 policjantów i 4 strażaków odniosło obrażenia w walce z pożarem. Na pomoc mają pośpieszyć 2 samoloty Canadair przystosowane do walki z ogniem skierowane przez Unię Europejską. W sumie w gaszeniu pożarów 2000 strażaków wspiera 19 samolotów. Pożary strawiły także 1800 hektarów lasów na Korsyce na południe od Bastii. Ogień doszedł do osiedli, kilkanaście domów spłonęło, 100 osób ewakuowano, 15 policjantów uległo zatruciu toksycznymi dymami. Płomienie szybko się rozprzestrzeniają, bo wieje tam mistral o porywach dochodzących do 140 km na godzinę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ekolodzy WWF ostrzegają przed negatywnymi skutkami budowy gazociągu Nord Stream 2. Zarzucają niemieckim władzom wywieranie presji na urząd górniczy, by ten wydał szybką zgodę na realizację projektu. W zeszłym tygodniu odbyło się wysłuchanie ekspertów zgłaszających zastrzeżenia do projektu magistrali, którą za 2 lata ma popłynąć z Rosji do Niemiec gaz. Zdaniem ekologów budowa stwarza poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Do wody przedostanie się blisko 240 ton fosforu. Zastrzeżenia do przebiegu trasy mają też inne organizacje ochrony środowiska. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się projektowi. Budowę wspiera rząd Niemiec, utrzymując, że ma charakter biznesowy, a nie polityczny. 2 operatorów komórkowych nie dostosowało się jeszcze do cenników i unijnych przepisów dotyczących roamingu. Główny specjalista w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Łukasz Puchała mówi, że chodzi o operatorów, którzy obsługują 2% rynku. Wezwaliśmy tych dostawców o przedstawienie wyjaśnień. Część z nich przekazała nam wyjaśnienia. W tej chwili trwają prace nad tym, aby wszcząć postępowania kontrolne. Dopiero w 4 kwartale urząd spodziewa się informacji na temat tego, czy i w jaki sposób unijne przepisy dotyczące zagranicznych połączeń wpłyną na krajowe ceny. W przypadku, gdy klient stwierdzi, że jego rachunek za zagraniczne połączenia wewnątrz wspólnoty jest wyższy niż wynika to z przepisów, powinien zgłosić reklamację do operatora komórkowego. Dopiero w przypadku odmowy może zwrócić się o pomoc do UKE. W Japonii pierwszy śmiertelny przypadek rzadkiej choroby odkleszczowej. Zmarła 50-letnia kobieta, którą wcześniej ugryzł bezdomny kot. Na ciele kobiety nie stwierdzono śladów ukąszenia przez kleszcza, dlatego uznano, iż wirus przedostał się do organizmu człowieka z zakażonego zwierzęcia. Według komunikatu to prawdopodobnie pierwszy taki przypadek zakażenia odzwierzęcego na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

rozkoszy, moralności i rozkoszy, niemoralności. Klub zimnego tuszu, zagraniczny żurnal nauki włoskiej. Wszystkie chwyty dozwolone, Monika Bożym, z naszej płyty tygodnia. Jestem przestrzeń, to ta płyta, premiera 28 lipca. Już teraz te piosenki w tym tygodniu, te piosenki prezentujemy na antenie Trójki. Monika Bożym, 13 minut po 18. Dwie płyty dla Państwa SMS-em, 71-335. Niech będą nam co chcą. było Słon, to męskie granie orkiestra w tym tygodniu w Gdyni pod koniec tygodnia. A ja mam podwójne karnety na OFF Festival do Katowic i te karnety dostają dziś pan Roman ze Steblewa, który napisał w odpowiedzi na pytanie, który z polskich artystów powinien zagrać na OFF Festiwalu swój debiutancki album w całości i dlaczego. Pan Roman twierdzi, że na OFF Festiwalu swój debiutancki album powinien zagrać Porter Band Helicopters, ta płyta, bo to najlepsza polska płyta anglojęzycznego artysty, a zarazem najlepsza anglojęzyczna płyta polskiego artysty. Helicopters. Kolejny list nagrodzony od pana Wiesława z Warszawy. Oczywistym wyborem i życzeniem byłoby usłyszenie nowej Aleksandrii Siekiery na żywo właśnie na OFF-ie. Jest to niewątpliwie jeden z najważniejszych i najbardziej legendarnych polskich albumów. Z pewnością był również inspiracją dla rzeszy artystów, którzy do tej pory wystąpili na OFF-ie. Kolejny list od pana Tomasza z Niemcza. Klaus Mittwoch, bo należy jak najczęściej przypominać zagranicy, że Polacy doskonale wiedzieli, jak robić postpunk i że drużyna Lecha Janerki to marka klasowej światowej klasy. Powinien to być król, to już list od pana Marka z Krakowa, powinien to być król ze swoim nowym projektem Kobieta z Wydm. Długo króluje w Polsce, a mało osób jeszcze go zna. Warto, napisał pan Marek i te cztery listy, te cztery SMS-y nagrodzone są podwójnymi karnetami na OFF Festival do Katowic. Reportaż w Trójce. Grójecka 20B, Warszawa. Kiedy 26 lat temu sprowadził się pod ten adres Zdzisław Bielecki z Fundacją Dom, miejsce było kompletną ruderą. Zostało wyremontowane i zaczęło służyć bezdomnym oraz odrzuconym. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Alicji Grębowicz pod tytułem Znany adres. Dwa tygodnie temu mi się wszystko zjebało. Przepraszam, zrypało mi się. Mi jest wstyd, kurde, no. Jestem projektant, architekt. A no, wszystko się posypało, no i a nie chcę mówić dlaczego, no. Jestem od dwóch tygodni na ulicy, no i tyle, no. On tu jest pierwszy raz, ja go po prostu pierwszy dzisiaj tu przyprowadziłem, żeby się przebrał, żeby się ogarnął. No. Żeby po prostu wyglądał jak człowiek. To, że człowiek jest bezdomny, to nie znaczy, że jest wykluczony ze społeczeństwa. Jesteśmy że... wykluczeni ze społeczeństwa. Nie, jesteśmy niepotrzebni. Chwilowo jesteśmy nikomu niepotrzebni. Magda Stępień, pracownik socjalny. Pracujemy metodą uważności, mindfulness. A jak to się stało, że znalazł się pan tutaj? Pani Agnieszka, znalazła mnie kiedyś na ławce, którą przerobiłem na właściwie na dom. Byłem w najdłuższym ciągu alkoholowym, dzień w dzień, noc w noc, bez przerwy. Czułem, że już jestem na zejściu. I pani Agnieszka dała mi wizytówkę, przedstawiła mi propozycję. To był wtedy bodajże czwartek, umówiliśmy się na najbliższą środę, a przyszedłem w 14 środę. Pojawił się po 3 miesiącach dopiero. Agnieszka Węckowicz, psycholog, terapeuta. To rzeczywiście, tu sobie siedziałam, pamiętam, a słyszę, że tak szukam pani Ody, to... No... Miło się zdziwiłam. Ta fundacja to jest dla mnie dom. Dowód pamiętam, jak wspólnie był wyrabiany. Pracuję. Jestem przydatny dla innych. Daję coś z siebie. Ludzie się mogą zmienić. Owszem, czasami, no, żeby podjąć ten trud, to trzeba doświadczyć tego kryzysu. Dlatego dla psychologa kryzys to jest wyzwanie, to jest zmiana. My widzimy w tym coś dobrego. Jestem chłopakiem z Okęcia, z Ochoty, ze Śródmieścia. Międzydzielnicowy. Czyli wszędobylski. Jak to właśnie osoby bezdomne? Często się przemieszczają. A często znikają pani z oczu później? Czy... Często znikają, ale to nas cieszy, że wracają. Przepraszam, wtrącę. Nie mają żadnych szans na to, że ja zniknę. To też jest sukces. Nie używa alkoholu, przychodzi do nas, jest punktualny i też pracujemy cały czas nad jego indywidualnym procesem wychodzenia z bezdomności. Widzę, ilu jest tych bezdomnych. Niektórzy walczą. Jeden krok w przód, 3 do tyłu, tak? Niektórzy tylko detoks i jeszcze nie zmotywowani do terapii. My tu, w tym pierwszym punkcie właśnie pomocy, no to praca polega na tym, że po prostu rozpoznać potrzeby, problemy. Przede wszystkim ten kontakt nawiązać. Jak oni widzą, że nam naprawdę zależy, bo zazwyczaj nie mają już nikogo kontaktu w relacji. Dziwią się. Patrzą nieufnie. Alkoholik w ogóle jest nieufny. Przede wszystkim kłamie i manipuluje. Przeważają panowie. Kobiet jest mniej. A wie pani, to się wszystko tak pozmieniało w życiu. To już będzie 10 lat. I gdzie pan mieszka? na Skaryszu, tu, tam. Pan nie jest pijący? Nie. A jak to się stało, że stracił pan mieszkanie? Właściwie to i sam nawet nie wiem. Jak to? No, nie wiem, no. Nazywam się Anna Kulus, ja dzwonię z Fundacji Dom w sprawie naszego podopiecznego, pana Stanisława Kniewskiego. Chciałabym prosić o przyjęcie pana do schroniska. Pan wyraża zgodę, jest osobą chorą, będzie potrzebował operacji i specjalistycznego leczenia po szpitalu. Czy jest możliwość przyjęcia pana? Termin przyjęcia, rozumiem. Mhm, oczywiście. Już czekam. Tak, ma dowód osobisty, emeryturę. Rozumiem, że po szpitalu też państwo bylibyście w stanie się panem zająć przez ten okres. Czy on będzie miał wtedy leki w tym pakiecie? Czy możemy umówić jakiś termin ewentualny przyjęcia? Bo wtedy będziemy dzwonili do Straży Miejskiej i poprosimy o transport do państwa, tak jak to zwyczajowo. Bardzo dziękuję za informację. Pozdrawiam. Do widzenia. Do jutra. Powróciłem na Ochotę wraz z magazynem Fundacji Dom przy ulicy Grójeckiej 20B, kiedy szykowaliśmy konwoje z pomocą zarówno osobom pozbawionym pracy, bezrobotnym w Polsce na wschodzie i północy, jak i również konwój z pomocą ofiarom wojny z Czeczenii. Ale to stara historia. Z tego punktu też były wysyłane transporty do Wilna, czy do Grodna, czy do okolic Lwowa. Przede wszystkim tu się mogę, no teraz nie, ale zimą mogłem przyjść się ogrzać. Mogłem się napić gorącej herbaty, gorącej kawy. Mogłem, jak pani widzi, ogarnąć się w sensie odzieży. Tu jest pani, która ma na imię Agnieszka, jest terapeutą i jej się mogę po prostu wyżegać tu. Teraz ten punkt ma być nam zabrany. Komuś się nie podoba, że tak dobry lokal jest przeznaczony na osoby bezdomne. Pretekstem jest, że kiedy w czwartek gromadzi się przed naszym punktem rozdziału darów duża kolejka osób bezdomnych, zakłócamy spokój. Zapraszam. W sprawie Fundacji Dom, rozumiem, tak? Tak, tak. Halo, halo, dzień dobry, Monika Wojtutek z tej strony. Czy może mi pani powiedzieć, na jakim etapie jesteśmy z Fundacją Dom? Rozumiem. Czyli na dzisiaj jesteśmy w każdym razie w umowie do końca roku. Dzięki serdeczne za info, pozdrawiam, na razie. Monika Wojt-Lutyk, jestem rzeczniczką prasową Urzędu Dzielnicy Ochota. Czy mieszkańcy wystosowali jakiś protest, pismo do państwa? A i owszem. Czyli a ile trzeba... takich punktów jest na Ochocie? Nie umiem pani odpowiedzieć na ale to pytanie. Są jeszcze? Być może, że są, ale nie wiem tego, ponieważ Urząd Dzielnicowy de facto nie zajmuje się bezdomnością. My jesteśmy Urzędem Dzielnicy i naszą rolą jest reprezentowanie mieszkańców Dzielnicy Ochota. My doceniamy rolę tej fundacji. Co do kwestii tego lokalu, to jak powiedziałam, żadnych decyzji tutaj nie ma. Chyba, że byłyby jakieś propozycje związane z tym, że na przykład będzie tylko biuro. Lokal przy ulicy Przemyskiej zamierzamy wyremontować na koszt miasta. Ta cała praca socjalna to jest bardzo żmudne działanie. Dlatego ci ludzie muszą mieć stabilizację. Mam takie życzenie, jeśli człowiek może mieć jedno, jedyne życzenie. Wszyscy włodarze tego miasta chciałbym, żeby na jedną noc zostawili w domu wszystkie dokumenty, pieniądze i po prostu wyszli na ulicę. I rano spotkajmy się tutaj na Grójeckiej 20B i niech mi opowiedzą, co oni przeżyli i co oni o tym wszystkim myślą. Najbezpieczniejszym dla niego miejscem jest cały czas Grójecka i nasza fundacja. Grójecka 20B, znany adres od 26 lat. Jedyne miejsce, któremu on ufa. Nawet jeżeli stoją przed bramą i czekają, żeby wejść tutaj, to zawsze zejście z drogi jest. Ja sobie spokojnie mogę wejść do klatki, wyjść kiedy chcę. No, nic się nie dzieje. Mnie to nie przeszkadza. Na początku się dziwiłam, co tu się dzieje. No ale jak zobaczyłam tych wszystkich biednych ludzi, to się zorientowałam, że to może być jakaś pomoc dla nich. Więc mnie to osobiście nie przeszkadza. To jest wszystko pozamykane. To ich wpuszczają, oni tam się elegancko zachowują i tyle. Nie ma tu żadnego pijaństwa, ani śmiecenia, ani nic. Nie możemy w zasadzie wejść do swojej bramy, nie możemy tego. Poza tym panowie spożywają alkohol, rzucają nam puszki na ogródek albo tam w rurze przed. Zostawiają swoje brudne rzeczy, no po prostu nam zaśmiecają. To znaczy, no wie pani, przychodzą ludzie pijani, zachowują się nie tak jak trzeba. I uważa pani, że jak nie będzie tej fundacji, to tutaj wszystko będzie dobrze? Proszę pani, nie wiem. Ja nie wiem nawet jak to skomentować, szczerze powiedziawszy. Jak zobaczyłam sporo osób przed i zorientowałam się, że tutaj jest takie miejsce, no to postanowiłam pomóc. A pani tutaj mieszka? Tak. Nikt mi nic nie zrobił, wręcz dzień dobry, do widzenia, pełna kultura. Trzeba pomagać, ja pomagam. Zrobiłam nawet specjalnie zbiórkę wśród znajomych. Sporo tego mam. Ostatnio przychodzę co tydzień. Zresztą tutaj mieszkam, więc nie mam daleko. I nie bolą mnie ręce od noszenia, ani od dawania czegoś od siebie. Zaniosę, wszyscy się tam cieszą. Dostaną, można się podzielić czymś. Dać coś od siebie. Fajne uczucie. A zresztą to jest miejsce, które jest otwarte tak naprawdę dla bezdomnych. Bodajże 3,5 godziny w ciągu, tygodnia. Będę wspierać. Póki jest to miejsce, będę wspierać. Była sytuacja tutaj taka, że na tej ławce siedziała osoba, która nie wyglądała na bezdomną. Obok była osoba z butelką piwa słaniająca się. I kiedy ja zwróciłem uwagę, to w bramie pojawiła się szefowa wspólnoty mieszkańców. Zawołała po imieniu tego pana. I oni wyszli, ale w międzyczasie dowiedziałem się od niego, o, ja tu mieszkam w sąsiednim bloku. Czyli takie osoby są wpuszczane przez mieszkańców. Ale też mieszkańcy, bo i jest to na konto osób bezdomnych, więc naprawdę. Wczoraj było zapytanie a propos mieszkańców tego domu i zagrożenia braniem tutaj narkotyków. To nie nasi podopieczni. To są osoby, których my nie znamy i które są po prostu osobami postronnymi. I prosiłem o załatwienie zamykania bramy. I dopiero od roku, półtora brama jest w ogóle zamykana. Bezdomny to jest nikt. Rozumie pani? Nikt. Bezdomny jestem od 92 roku. 1992. Tak? I tak wyglądam, jak wyglądam. Jest mieszkam bardzo, na ulicy. Bardzo w porządku facet. Mieszkam dobra, na ulicy. W różnych miejscach już mieszkałem. W kanale, w lesie, w parku, na ławce, w autobusie nocnym. Naprawdę w różnych. Wie pani, tylko ja czekam w tej chwili w kolejce na mieszkanie socjalne rotacyjne w Warszawie na Woli. Jestem 17. Czekam na to miejsce od 92 roku. Ponieważ jestem singiel, tak zwany, to tak, przyjdzie starsza kobieta, no to pani pierwsza. Jacek poczeka. Przyjdzie kobieta, którą mąż leje, ma dwoje dzieci, no to pani pierwsza, Jacek poczeka. I tak jest co chwilę. Jackowi spoko, kurde, jemu to zawsze pomogę. Usiadłem z nim ostatnio na ławce. On mówi, masz zupę. Zjedz, mówi. Poczęstował mnie jedzeniem i dla mnie jest, kurde, jest sporo gość. Ja nikomu w życiu krzywdy nie zrobiłem. Wszyscy mnie tutaj znają z imienia. Nikomu nie przeszkadzam. Tylko wie pani, zastanawiam się, dlaczego tak jest. Był to reportaż Alicji Grębowicz pod tytułem Znany adres. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję. Zasnurowanymi butami. I jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój plen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję. Z rozczarowanymi butami. Takie krótkie zdanie wtrącić po tym reportażu, który teraz nastąpił. Jedna z pań, którym przeszkadzałem bezdomni, opowiedziała o tym, jak to wyrzucałem jej puszki. Ewidentnie tu widać, że coś tu jest nie w zgodzie z prawdą, bo ja jeszcze nie widziałem bezdomnego, który by puszki wyrzucał. Raczej to w odwrotną stronę działa. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek. Teraz państwa uwagę przykuje hasło Teatrzyk Zielone Oko, bo mamy zaproszenia na spektakl Teatrzyku Zielone Oko na żywo. Tym razem Ostatni skok Jerzego Janusza Fonfary w reżyserii Janusza Kukuły. Spektakl odbędzie się w najbliższą niedzielę, to będzie 30 lipca o 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas przy Myśliwieckiej. Ostatni skok, czyli Teatrzyk Zielone Oko na żywo przy Myśliwieckiej. Zaproszenia czekają, Darek Pieruk zapisuje, jeśli mają państwo czas i ochotę w niedzielę o 21. Telefon 22 i 7 trójek. Teatrzyk Zielone Oko w niedzielę o 21 na żywo. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Stany Zjednoczone rozważają wysłanie na Ukrainę broni przeciwczołgowej. Poinformował o tym specjalny przedstawiciel amerykańskiej administracji do spraw Ukrainy. Biały Dom poprze też ponadpartyjne porozumienie w amerykańskim kongresie w sprawie zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Wczoraj o sytuacji w Donbasie rozmawiała tak zwana normandzka czwórka, czyli liderzy Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Odbyła się telekonferencja, uzgodniono podjęcie natychmiastowych polityczno-dyplomatycznych działań w celu realizacji porozumień mińskich. I tym sposobem problem wojny w Donbasie wraca na salony dyplomatyczne, mówi dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt. Wydaje mi się, że na tym etapie Amerykanie nie są chętni do tego, żeby wzmacniać militarnie Ukrainę. Wiedzą, że to by się spotkało z historycznymi reakcjami ze strony rosyjskiej, ale chodzi o to, żeby Rosję nastraszyć, aby wykazać, że amerykańska polityka jest niezmienna, a być może nawet się zaostrza. Specjalny przedstawiciel USA do spraw Ukrainy, Kurt Volker. To nie zamrożony konflikt, to gorąca wojna, to kryzys, którym musimy się zająć tak szybko, jak to możliwe. możliwe. Wiemy, co się stało, jak ten konflikt się zaczął i jak wygląda dziś. I dlatego to także ważne, aby Stany Zjednoczone mocniej się zaangażowały, żeby zmienić tu sytuację strategiczną. Pytanie, co dalej będzie w takim razie z Donbasem i Ukrainą, gdy ta gra zaczyna nabierać na nowo rozpędu, bo to możemy chyba powiedzieć, bo z drugiej strony jednak słyszymy w formacie normandzkim rozmowy Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy w tonie takim, jak znamy od dawna, czyli raczej uspokajającym, pojednawczym, zachęcającym do spokoju. No tak, ale wie pan, to jest pewien rytuał. Format normandzki to jest raz na kilka miesięcy kilku dżentelmenów się spotka i powie w sposób bardzo dyplomatyczny o tym, że nic się nie udało osiągnąć i niewiele pewnie będziemy w stanie osiągnąć. W gruncie rzeczy sytuacja w Donbasie jest patowa. Działania zbrojne się toczą, ale one mają charakter pozycyjny, ciągle giną żołnierze. Ani Ukraina nie jest w stanie odbić Donbasu, ani strona rosyjska nie jest w stanie bez gigantycznych kosztów politycznych kontynuować ofensywy. Nikt nie zgadza się na rozwiązanie pokojowe. To, co będzie się zmieniało, to sytuacja wokół. To rzeczywiście te zmiany w polityce amerykańskiej. Też tego elementem są te dodatkowe sankcje. One są również próbą presji na partnerów europejskich, wykolejenia pewnych projektów współpracy energetycznej europejsko-niemiecko-rosyjskiej, jak na przykład Nord Stream 2. Amerykańskie interesy związane choćby z eksportem gazu ziemnego do Europy, one są zbieżne raczej z pozycją polską niż wielkich, gigantycznych firm niemieckich. Z Brukseli Beata Płomecka. Komisja Europejska ubolewa, że Stany Zjednoczone nie uzgodniły z Unią nowych sankcji wobec Rosji, co w przeszłości było praktyką. Nieoficjalnie wiadomo, że Bruksela przygotowuje plan na wypadek sankcji. W tej sprawie wśród unijnych krajów nie ma jednomyślności. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł, że amerykańskie sankcje zaszkodzą interesom europejskich koncernów. To stąd takie ożywienie w takim razie w Paryżu i Berlinie nagle i przypomnienie sobie o Ukrainie? Administracja niemiecka, francuska, oni próbują wykazać, że proces pokojowy się utoczy, stąd spotkanie formatu normandzkiego. No po to, aby troszeczkę wybić argument z rąk jastrzębiom amerykańskim, którzy chcieliby zaogniać, zaostrzać sankcje wobec Rosji. A cóż, a sytuacja w Donbasie, ona pomimo tego, że nadal giną tam ludzie, żołnierze, to strategicznie nie spodziewałbym się większych zmian. No ale układ sił się zmieni, kiedy Stany Zjednoczone wyślą na Ukrainę broń przeciwczołgową, jeżeli oczywiście ta obietnica zostanie spełniona. O międzynarodowe działania wokół wojny w Donbasie pytał Łukasz Walewski. Tymczasem w studiu po raz kolejny Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam po raz już kolejny. Już za chwilę magazyn ekonomiczny Trójki, a tam między innymi taki bardzo ciekawy wątek, bo GUS podaje dziś dane o moralności finansowej. Nie, to nie GUS. GUS nie, o bezrobociu. GUS tak? O bezrobociu, tak. A moralność finansowa Polaków to poza konkursem będzie omawiane. Biuro Informacji Gospodarczej między innymi uczestniczyło w takim badaniu. A co to jest takiego moralność finansowa? No to na przykład, że jak zauważysz, że kasjer pomylił się na swoją niekorzyść, to zwracasz uwagę i oddajesz nadwyżkę, którą ci kasjer w kasie wypłacił. Albo nie akceptujesz takiej sytuacji, że wie pan, ja panu zrobię ten kran, ale tak bez faktury to będzie niżej. A rachunek pan potrzebuje? No właśnie, a rachunek pan potrzebuje. I tutaj w tym wypadku, jak zerknąłem do wyników tych badań, to nawet jest to optymistyczne, bo akceptowalność takich zachowań w Polsce spada. Ale jest wciąż na poziomie? No, nie wczytałem się tak zbyt dokładnie. Poczekajmy na naszego eksperta. Na pewno go o to zapytam. Ale no, tak myślę sobie, że w niektórych sytuacjach jest nieco gorzej, ale w tej konkretnym przypadku, jeśli chodzi o płacenie bez rachunku, bez VAT, to ta akceptalność u nas spada. I o moralności finansowej Polaków już za chwilę Arkadiusz Ekiert w magazynie ekonomicznym Trójki. Za 15 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Dziś w magazynie porozmawiamy o rekordowo niskim bezrobociu, które odnotował GUS w czerwcu. Moim gościem, który przeanalizuje polski rynek pracy, jest Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Witam w studiu. W drugiej części audycji porozmawiamy o finansowej moralności, a może braku moralności, zobaczymy, Polaków. Witam kolejnego więc mojego gościa, wiceprezesa Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor, Sławomira Grzelczaka. Dzień dobry. Zaczynamy. Wspomniałem, że bezrobocie w czerwcu było rekordowo, dokładnie wyniosło 7,1%. Taką informację opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. To mniej niż w maju, bo wskaźnik majowy był na poziomie 7,4%. Panie Jakubie, zwracam się do Jakuba Gontarka. W swoim komentarzu, który otrzymałem dziś na skrzynkę mailową pańskim na temat bezrobocia, wspomina pan o takiej sytuacji, że powoli być może powinniśmy się martwić, że to może być zagrożenie dla polskiej gospodarki. No brzmi to paradoksalnie, ale tak niskie bezrobocie naprawdę może zagrozić polskiej gospodarce? Może nie zagrozić całej gospodarce, a takiego dynamiczny rozwój może być zagrożony. Przede wszystkim no, trzeba pamiętać, że każdy biznes poza składnikami trwałymi i materialnymi opiera się na ludziach i tych ludzi może nam po prostu zacząć brakować. Znaczy już nam powoli zaczyna powoli brakować. Ponieważ to bezrobocie spada nam już piąty miesiąc. Tak. Minima 26-letnie. Sytuacja naprawdę z punktu widzenia pracowników bardzo dobra. Z punktu widzenia no, polityki rządowej i rządu też nie ma się czym martwić. Natomiast dla pracodawców także to nie jest martwienie. Natomiast może obawy budzić fakt, jeżeli któraś z firm by chciała się dynamicznie rozwijać, albo takie branże jak transport czy logistyka, gdzie my jesteśmy potentatem europejskim i brakuje nam kierowców, no to tutaj jest poważne wyzwanie. Wszystkie branże, poza finansową i ubezpieczeniową, przewidują wzrost zatrudnienia. Tak, to było dane z ostatniej koniunktury i właśnie ta koniunktura we wszystkich branżach się bardzo ładnie poprawiła i to jest też taka dobra informacja. I dlatego też, tak jak napisałem, budzić to może troszeczkę obawy o to, czy ten potencjał rozwoju zostanie w pełni skonsumowany. Muszę panu powiedzieć, że nie jest pan odosobniony w tych obawach, bo inni eksperci również idą w tym kierunku, mówią w tym tonie. Ciekawe jest jednak to, że wciąż jednak mamy takie rejony w Polsce, gdzie to bezrobocie jest około 20%. No są takie regiony, oczywiście. To jest, trzeba pamiętać, że gospodarka nie jest takim jednorodnym, jednolitym bytem. Są różnice i w sektorach, i tak samo jest, jeżeli chodzi o obszary, lokalizacje, też są różnice. Przede wszystkim najniższe bezrobocie jest w największych skupiskach miejskich, tam, gdzie tej pracy jest najwięcej. Mhm. A to właśnie tak sobie pomyślałem, czy ta taka dysproporcja, tu 7%, a tu 20%, czy ona też nie wynika z faktu, że my wciąż jesteśmy mało mobilni zawodowo w Polsce? No, zdecydowanie to jest jeden z powodów. Młodsze pokolenia są bardziej mobilne, natomiast patrząc na osoby starsze, no też ciężko się dziwić. No, starych drzew się nie przesadza. I z drugiej strony ciężko oczekiwać od tego, że osoby starsze, czy nawet już jeszcze takie młodsze, ale już z ugruntowaną pozycją życiową i zawodową, nagle zmieną całe swoje życie. To też także jest kwestia takiego modelu, gdzie może tak jak dla porównania w Stanach, ta mobilność jest znacznie większa, ludzie podróżują po Stanach szukając pracy. U nas raczej starają się znaleźć tą pracę w miejscu, w którym się wychowywali. Bardzo prężna branża w Stanach Zjednoczonych to jest branża przeprowadzkowa. Zdecydowanie, dokładnie. Nieruchomości tak samo jak budowanie domów z kartonów potem się okazało z dramatycznym skutkiem dla całej gospodarki światowej, kiedy ten kryzys nieruchomości też wybuchł. Panie Jakubie, a proszę spróbować odpowiedzieć na takie pytanie, na ile ta dobra sytuacja bezrobociu jest zasługą dynamicznie rozwijającej się gospodarki, a na ile jest to efekt demograficzny? Ja bym jeszcze dodał może nie tyle, co demograficzny efekt, bo to wiadomo, że wszyscy wiemy, że liczba urodzeń... Społeczeństwo się po prostu starzeje, coraz mniej nas się rodzi i ludzi do pracy jest coraz mniej. No, ale z drugiej strony, tak jak teraz mamy najniższe bezrobocie 26 lat, to tak samo trzeba pamiętać, że od 26 lat współczynnik zastępowalności pokoleń no, też jest poniżej tego poziomu, który właśnie pozwala na odtworzenie. I to jest z jednej strony demografia, z drugiej strony to jest migracja ludzi młodych, którzy w poszukiwaniu lepszych warunków pracy wyjechali za granicę. A trzecia sprawa to jest też taka polityka społeczna, która powinna angażować ludzi w dłuższą pracę, ale w pracę w takich warunkach, w których oni będą chcieli pracować. Nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. No zdecydowanie tak. Między innymi też obniżenie wieku emerytalnego oczywiście dla wielu pracowników to było bardzo istotna sprawa, dlatego że więcej mieli czasu na poświęcenie na bliskich, na rodzinę, ale z drugiej strony pamiętajmy, mamy bardzo niski i także najniższy współczynnik aktywności zawodowej, no bo to jest duże wyzwanie. To na zakończenie jeszcze zapytam o taką rzecz. Czy pańskim zdaniem ile miesięcy jeszcze będziemy tak schodzić w dół z tym bezrobociem? Czy to jest jeszcze możliwe? Czy gdzieś już jest ten punkt krytyczny? Wydaje mi się, że jeszcze będziemy schodzić przez najbliższy czas. Przede wszystkim teraz jest okres wakacji. Tak. Lepsza koniunktura i zawsze w wakacje było więcej pracy, bo to też jest praca sezonowa. To może, że zamiast wróżyć z fusów, jak długo to jeszcze potrwa, bym raczej zwrócił uwagę na konieczność zastanowienia się i przeprowadzenia takiej bardzo odpowiedzialnej, angażującej wiele społeczeństw właśnie debaty na temat polityki migracyjnej. Skąd mamy brać ludzi? Najlepiej byłoby, żeby z jednego kręgu kulturowego, z podobnymi wartościami. I to jest... No, ale oni już tu są. Mówimy tutaj w podtekście o Ukraińcach. No to tak, ale nadal ich jest za mało. Mhm. Skąd brać kolejnych? Jakub Gontarek, Konfederacja Lewiatan. Czy w sprawach finansów osobistych Polacy są wystarczająco moralni, by firmy na przykład ubezpieczeniowe, kredytodawcy, wierzyciele nie musieli obawiać się strat z powodu świadomych i nierzetelnych zachowań swoich klientów? Skłonność obywateli do usprawiedliwiania odstępstw od zasad i norm społecznych została sprawdzona po raz drugi w badaniu Moralność finansowa Polaków 2017. Wiceprezes Sławomir Grzelczak jest naszym gościem, Big Info Monitor. No i jak z tą moralnością Polaków wygląda, panie prezesie? No, dobra informacja jest taka, że ta moralność się poprawiła, dlatego że po raz drugi robiliśmy ten odczyt, taki indeks moralności. Mhm. No i w zeszłym roku był to odczyt wyższy, powyżej 23, teraz jest około 21, czyli mamy lekką poprawę, ale zła informacja jest taka, że nadal bardzo mocno pozwalamy sobie jako społeczeństwo na taki relatywizm moralny. Mhm. Teoretycznie, jak pyta się nas o rzeczy oczywiste, takie jak na przykład, czy można nie płacić kredytu, jak się go weźmie, albo czy można spłacać. Albo czy można posłużyć się cudzym dokumentem tożsamości, żeby wziąć kredyt, no to w zasadzie mówimy wszyscy nie, albo te nasze postawy są zdecydowane. Niewiele jest odstępstw. Niewiele osób z tego tysiąca Polaków mówi, o których zapytaliśmy, mówi, że tak, albo raczej tak. Natomiast jak potem wchodzimy już w takie szczegóły, w takie pytania, w których już można być może pozwolić sobie na jakiś większy relatywizm, no to jak dotykamy jeszcze takich norm... A są takie sfery, gdzie można sobie pozwolić na większy relatywizm? Właśnie tak, bo w tym badaniu my pytamy zarówno o takie rzeczy, które są związane z normami prawnymi, tak? Gdzie na przykład mówimy, czy można wyłudzać ubezpieczenia. Jak się na przykład ma wypadek, to czy można zawyżyć tą wartość, którą chce się od ubezpieczyciela pozyskać? Podobno te odszkodowania są i tak bardzo niskie. No tak, ale wzrastają, tak? Mhm. Albo na przykład pytamy, czy można zataić informację, która jakby uniemożliwia wzięcie kredytu, czyli na przykład, czy można nie powiedzieć, że się właśnie straciło pracę, albo zawyżyć dochody. No to już zaczynamy nie mieć takich jasnych ocen tego typu sytuacji. A jak potem schodzimy jeszcze do takich pytań, które już są natury etycznej. One nie są już natury takiej prawnej. Na przykład pytamy o to, czy akceptujesz to, że kasjer wyda ci w markecie więcej reszty niż ci się należy, to czy akceptujesz takie zachowanie, że ktoś odejdzie i nie zwróci tej reszty? No to już się okazuje, że około 30% z nas mówi, to jest w porządku, można nie oddać. Podobna odpowiedź na pytanie, czy akceptujesz albo czy mieści ci się to w głowie, że ktoś bierze kredyt bankowy albo pożyczkę pozabankową, nie czytając umowy. No też 35% z nas mówi, tak, to jest usprawiedliwione. Ale co to ma wspólnego, przepraszam, z moralnością, że sobie nie przeczytałem umowy? To jest norma etyczna, wie pan, bo to już właśnie o to chodzi, że my na początku mówimy o takich rzeczach twardych, tak? Pytamy o te dowody osobiste, o te kredyty. Tak. Potem mówimy o takich rzeczach, które już zaczynają być taką sferą płynną, a potem mówimy o czymś takim. Dobrze, jeśli bierzesz kredyt bankowy, to każdy mówi, że powinieneś przeczytać umowę. Przepisy nakładają na banki, firmy pożyczkowe jasne takie obowiązki informacyjne. Czy to w reklamach, czy w tym, jak się powinno tę informację podawać, czy te informacje podawać. Więc konsument też jest obowiązany w pewnym sensie do tego, żeby tą umowę przynajmniej przejrzeć, a najlepiej dokładnie zapytać, przeczytać i jeśli czegoś nie wie, to zapytać. No i a tutaj się okazuje, że około 1/3 z nas mówi, jak nie przejrzy, to w zasadzie nic się nie stało, jest usprawiedliwiony, że potem nie uniesie tego kredytu. Czyli pan mówi o tej postawie z punktu widzenia na przykład pracownika banku, tak? Że on po prostu nie wymaga od tego klienta, żeby jednak... Nie, ja mówię o czymś takim, że ktoś tak zrobi, a inni to akceptują. No ale powiedziałem na początku tej audycji, że trochę się poprawia i powiedziałbym na przykład o takiej ciekawej rzeczy z tego raportu, która się poprawia. I na przykład w zeszłym roku akceptowaliśmy dosyć na szeroką skalę to, że ktoś nie wystawia faktury, wykonując jakąś usługę. No właśnie. Albo na przykład, że kasjer nie wydaje nam paragonu i jakby wszystko dzieje się poza systemem podatkowym. Teraz takiej akceptacji jest mniej. No i co się okazuje? Na ile tutaj miała ta akcja... Loteria paragonowa? Tak, loteria. Ja myślę o dwóch rzeczach. Wie pan, myślę o loterii, że ona była taką akcją uświadamiającą, taką edukacyjną, tego, że warto brać ten paragon, że jest też coś w zamian, ale zaczynamy myśleć o tym, że no może nie warto tego państwa oszukiwać, no bo w sumie jeśli jeden oszukuje, drugi nie oszukuje, no to ten, co oszukuje, to nie płaci podatków i tak dalej, taka logika, ale z drugiej strony proszę zobaczyć, że jednak jest trochę obostrzeń, bo choćby został wprowadzony, to firmy wiedzą, co to jest jednolity plik kontrolny, gdzie zaczynają nas kontrolować na okoliczność takich różnych podejrzanych transakcji, a ostatnio w wielu branżach jest też taka regulacja, która się nazywa split payment, która powoli wchodzi, no i ona jakby uszczelnia ten system podatkowy VAT-owski. Czyli regulacje prawne troszkę nas przymuszają, przymuszają do tej lepszej moralności. Ale wie pan, cała jakby idea tego badania jest taka, na ile należy trzeba nas zmuszać, bo widać, że zaufania nie ma zbyt wiele, a na ile my już jakby zyskujemy. No i dobra informacja jest taka, że trochę zyskujemy, że tak jak się nam o czymś mówi, no to jest lepiej, ale jednak cały czas ten indeks jest dosyć wysoki, co też się przejawia w naszej bazie danych. My zbieramy dane o długach, dłużnikach i niestety tych osób i tych długów, jeśli chodzi o bazę Big Info Monitor, jest coraz więcej. Same dobre informacje dzisiaj mieliśmy dla państwa. Sławomir Grzelczak, Big Info Monitor. Dziękuję bardzo. Jakub Gontarek, Lewiatan, Arkadiusz Ekier. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy.